Moran da Masarin da Dardanian. ყველაზე კომფორტული ციხე მსოფლიოში. ერთ დილას დარტანიანგი მივიდა და ლორანგას კარზე დაუკაკუნა. გიგანტური ქანჩი ჰქონდა ამოიღლიავებული. ლორანგას და მასარინს იატაკზე ეძინათ და მაშინვე წამოვარდნენ. ძალიან გაუკვირდათ, რადგან როგორც წესი დარტანიანგი თუ აუცილებელი არ იყო, არ აკაკუნებდა. დილა მშვიდობისა, გაფუჭებული მილები ხომ არა გაქვთ შესაკეთებელი? დაიწრიპინა დარტანიანგმა. არა, ნამდვილად არა, რა დაგემართა? კითხა ლორანგამ. წყალსადენის ოსტატი ვარ, დილა მშვიდობისა და მაინტერესებს, მილები ხომ არ გაქვთ შესაკეთებელი? გაიმეორა დარტანიანგმა და ქანჩი ბაკანს ისე ღონივრად დასთხო, სახლი შეზანზარდა. წყალსადენის ოსტატი გახდი ამასაკში? გაიკვირა ლორანგამ. რას ამბობ, მთელი ცხოვრება ამას ვაკეთებდი, გაიოცა დარტანიანგმა. მშვენივრად ესმოდა, ყური დროებით აღარ უწიოდა. მაგარია, ახლა თავი წყალსადენის ოსტატი ჰგონია, წასჩურჩულა ლორანგას მასარინმა. მოდი, რამე მილი შევაკეთებინოთ. მართალია, ამჯერად გატეხილი მილები არ ჰქონდათ, მაგრამ ლორანგა ფიქრობდა, რომ ამას მოევლებოდა. თუ ბრახუნს გააგრძელებს, მალე გააფუჭებს და გაფუჭებული მილები მაინც გვექნება, თქვა მან. ასე რომ დარტანიანგს ნება მისცეს სახლში ყველა დიდი მილი შეემოწმებინა. დარტანიანგმა მილებს ისეთი კაკუნ ბრახუნი აუყენა, რომ სულ მალე გვარიანად დაამსხვრია. კედლებიდან წყალი შადრევანებით ჩქეფდა. ესეც ასე, ჩაიზმუკუნა კმაყოფილმა დარტანიანგმა და ხელები მოიფშვნიდა. 49 კრონა და 79 ერე ეღირება. ინვოის ფოსტით გადმოგიგზავნით. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. თქვა, ქანჩი ისევ ამოიღლიავა, გატრიალდა და თავის ფიცრულში დაბრუნდა. რასაცაცილოა, რომ დარტანიანგს დღეს თავი წყალსადენის ოსტატი ეგონა, თქვა მასარინმა. ხვალ დილით ვინ იცის, თავი დურგალი ეგონოს. შადრევანი სამზარეულოში მშვენიერია, თქვა ლორანგამ და წყალს თავისი ძველი მტრიანი ხალათი შეუშვირა. საუზმის შემდეგ გარეთ გავიდნენ და თავლის კართან მიიპარნენ, რომ გაეგოთ, ვეფხვები ხომ არ ბრაზობდნენ. თავლიდან მხოლოდ ხვრინვის ხმა ისმოდა. მაგრა კი გაგვიმართლა, თქვა ლორანგამ. არა მგონია დღეს დარტანიანგი თავლაში შესულიყო. თავი წყალსადენის ოსტატი ჰგონია. მერე ავტოფარეხის უკნიდან ჭრიალი გაიგონეს და გაბრაზებული ბებერიც გამოჩნდა. უკან ქამარზე ხმალ ჩამოკიდებული პოლიციელი მოსდევდა. დიახ, აქ არიან, უთხრა გაბრაზებულმა ბებერმა პოლიციელს. ამათი ბუები ჩემს საფოსტო ყუთში ცხოვრობენ. აქ ეტყობა ჭკუ არავის მოეკითხება. ჟირაფიც კი ყავთ ნაგვის გროვაზე. პოლიციელმა მაშინვე ნოუთბუქი ამოიღო და წერა დაიწყო. ჯერ წითელი ბუჩა იწერა, მერე ორი ყვითელ საფოსტო ყუთში. მერე ის, რომ ეტყობა აქ ჭკუ არავის მოეკითხებაო. გთხოვთ, პატივი დამდოთ და ყველანი საფოსტო ყუთთან წამომყვეთ. უთხრა და ხმალი ააჟღარუნა. ყველანი მატარებლის ვაგონებივით დაეწყვნენ და ცოტა ხნის შემდეგ გაბრაზებული ბებრი საფოსტო ყუთთან მივიდნენ. პოლიციელმა თავსახური ახადა და აღმოაჩინა, რომ თითქმის ცარიელი იყო. მხოლოდ ერთი წერილი იდო ძველი დავიწყებული სკოლის მეგობრისგან. პოლიციელმა თავისი ნოუტბუქი ამოიღო და ჩაწერა: საფოსტო ყუთი ცარიელიაო. მაგრამ გაბრაზებული ბებერი შეეპასუხა: ისინი წითელი ღიპიანი ურჩხულები ამ დილას აქ იყვნენ და ხვრინავდნენო. პოლიციელმა ამოიოხრა: ახლა რა უნდა ვქნათ, თქვა და თავისი ნოუტბუქი შეინახა. ციხეში ჩასვიუთხრა გაბრაზებულმა ბებერმა: ამათ ავტოფარეხის სახურავიც კი არა აქვთ, სახურავის მაგივრად ალუზი აქვთ. ზოგს თავი წყალსადენის ოსტატი ჰგონია, ზოგს კი სხვების ციხეში ჩასმა სურს, მშვიდად თქვა ლორანგამ. აი მე კი პოპ მუსიკის მოსმენა მიყვარს, როდესაც მზე ამოდის, მაგრამ ციხეში სიამოვნებით გამოკვებით, მსმენია, რომ იქ მართლაც ძალიან კარგია. დიახ, ძალიან საყვარელი ციხეა, მიუგო პოლიციელმა. ხელები თოკით შეუკრა და წაიყვანა. გაბრაზებული ბებერი უკან გაყვა, რათა დარწმუნებულიყო, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც წესი და რიგიაო. მალე ტყეში შევიდნენ. ტყის შუაგულში პატარა ციხე იდგა. ციხის გარეთ ჰამაკები ეკიდა. ციხე წითელი იყო, თეთრი კუთხეები ჰქონდა და თითო ფანჯარაში თითო პატარა ქურდი იყურებოდა. ზოგი ჰამაკში იჯდა და შოკოლადის სიგარეტს ეწეოდა. ლორანგა ყველას მიესალმა, მარჯვნივაც და მარცხნივაც თავი დაუკრა. გული უგრძნობდა, რომ ეს მართლა მისი ადგილი იყო. პოლიციელმა კარი გააღო და ციხეში შეუშვა. თვითონ კი ყავის დასალევად წავიდა, რადგან ყავა უკვე სამზარეულოში იდგა და დუღდა. სამაგიეროდ მეორე ნამდვილი და პატარა გაიძვერა პოლიციელი მოვიდა, ზონარი გადაუჭრა და ჯიბიდან ნოუტბუქი ამოიღო. თუ თქვენთვის როდესმე წითელ ბუს მართლა უკვენია, გვითხარით, სად გიკბინათ? უთხრა და გაბრაზებულ ბებერს შეხედა. სად და ფეხის წერზე, რატომ მეკითხები? უთხრა გაბრაზებულმა ბებერმა და ყურები ასწი დასწია. პოლიციელმა ნოუტბუქში ჩაწერა, თავი გააქნია და ისევ წაშალა. თქვენი სახელი? ლორანგა, უთხრა ლორანგამ. ეს ნამდვილი სახელი არ არის, ასე სასმელს ქვია. თქვენი სახელი? უკაცრავად, მაგრამ მაინც ლორანგამ ქვია, უთხრა ლორანგამ. მართალია, რომ თქვენ ჩვეულებრივ სამზარეულოს მაგიდის ქვეშ წევხართ და კაკალს ამტრავთ? კითხა პოლიციელმა და ფურცელი ააშრიალა. დიახ, სწორედ ასეა, თქვა ბედნიერმა ლორანგამ. და ჟირაფი ყავთ, რომელიც აწოლებს ჭამს, ლორანგამ თავი დაუქნია. სამუშაო არანაირი არა გაქვთ, განაგრძობდა პოლიციელი და თან გიჟივით იწერდა. რასაკვირველია არა, თავი დაუქნია ლორანგამ. პოლიციელი ეტყობა შეფიქრიანდა. შემდეგი კაცი შემოიყვანეთ, თქვა მან. მე არაფერი დამშავებია, თქვა მასარინმა. მე ძალიან პატარა ვარ და არაფერი მესმის. შენ და მამაშენი ხშირად ჰოკეის ძველი ცოცხებით თამაშობთ? კითხა პოლიციელმა. დიახ, თამაშობთ. მე კანადა ვარ და ლორანგა რუსეთი. ბოლოს რა შედეგი გქონდათ? 5-0, უგუნებო, თქვა მასარინმა. რუსეთის სასარგებლოდ. შენ ხშირად საომარი დანით თამაშობ, უთხრა პოლიციელმა. დიახ, ყოველ დღე, დაუდასტურა მასარინმა, მაგრამ თუ რამე ძალიან საშიშია, მაშინ ვისვრი ხოლმე. პოლიციელმა თვალი დახუჭა და ნოუტბუქი გადადო. აი, მე კი აქ იმიტომ ვარ, რომ წითელი ბუების შესახებ მოგახსენოთ, რომლებიც ჩემს საფოსტო ყუთში გაშლართულან, ნერვულად თქვა გაბრაზებულმა ბებერმა. ეს ჩემი საქმე არ არის, თქვა პოლიციელმა. კანონი არ კრძალავს საფოსტო ყუთში ძილს. იმდენი იხვრინო, სანამ არ მოსწყინდებათ. მერე პოლიციელმა თავის საათს დახედა და ნახა, რომ მისთვის ყავის დალევის დრო მოსულიყო. ბატონებო, ჩვენს ციხეში თქვენაირი ხალხის ადგილი არ არის. ვერცერთსაც ვერ მიგიღებთ. თქვენ ეტყობა ყველანი გიჟები ხართ. სჯობს სახლში წახვიდეთ, მშვიდობით გვეყოლოთ. მერე თავგუდმოგლეჯილი გავარდა, რომ დანიური ფუნთუშები არ გაციებოდა. ლორანგა, მასარინი და გაბრაზებული ბებერი ციხიდან გამოვიდნენ. ლორანგას გარდა ყველა ბედნიერი იყო. იმას მართლა უნდოდა ერთი-ორი თვე დარჩენილიყო და იქაურობისთვის თვალი შეევლო. კიბეზე რომ ჩამოდიოდნენ, ძალიან თავაზიან ქურთს შეხვდნენ. არ დაქტოვეს, კითხა მან. ლორანგამ თავი ნაღლიანად გააქნია. ჰო, აქ მოხვედრა იოლი არ არის, უთხრა ქურთმა და გაიჩგიმა. ასეთი ჩაის ტილოიანი გოგრით კი არც ერთ ციხეში არ მიგიღებენ. ლორანგამ თავი ხელით მოისინჭა და გაახსენდა, რომ თავზე ისევ ჩაის ტილო ჰქონდა შემოხვეული. ყველაზე დიდი ლურჭყვავილებიანი. ოჰო, მეც არავ, თქვი მთელი დღე თავსა და ყურებზე რატომ ცხელა მეთქი, გაიკვირვა ლორანგამ და დასძინა. მე სხვათა შორის ლორანგამ ქვია და ერთ მშვენიერ დღეს შეგიძლიათ მეწვიოთ. მე აი იქითკენ ვცხოვრობ. მე გუსტავიმ ქვია და კვირა ზუსტად 3-ის ნახევარზე გეწვევით, მიუგო ქურდმა. როდესაც სახლში დაბრუნდნენ, უკვე საღამო იყო. დარტანიან კი თავის ფიცრულის კართან იჯდა და ფოთოლივით სახცახებდა, რადგან ვეფხვები გადარეულები ღრიალებდნენ. ოჰ, რა საშინელებაა, გმინავდა იგი. ჩემთვის ვიჯექი და მილების ცხრილს ვადგენდი, მაგრამ ვეღარ გავაგრძელე. გთხოვთ, ამიხსენით, ეს რა ღრიალია? დარტანიანკ, ეს ხომ მხოლოდ და მხოლოდ ვეფხვები არიან. დავიჯერო არ გახსოვს? კითხა გაღიზიანებულმა ლორანგამ. შენ ვეფხვის მომთვინიერებელს და ასე შემდეგ. არა, მე რაც თავი მახსოვს, სულ ყოველთვის წყალსადენის ოსტატი ვარ, უთხრა დარტანიანგმა და ქანჩერ კინაზე მიაკაკუნა. ლორანგა მამოიოხრა. ხვალ ველაპარაკოთ, უთხრა მასარის. ხვალ იქნებ წყალსადენის ოსტატობა აღარ ახსოვდეს. ხო, თორემ ვინ სულელი გაბედავს ვეფხვებს საჭამოს, დარტანიანგის გარდა, თქვა მასარინმა. დარტანიანგს ზურგი აქციეს და ცოტახნი თავში გადაეშნენ. მასარინ სულ აღარ ახსოვდა, რომ ცურვა არ იცოდა. მან აუს გარშემო რამდენჯერმე შემოუვარა და მერეს კერზე ჩაიძირა. ახლა მანქანა ისეთი ჭუჭიანი იყო, რომ აღარც ჩანდა. გაზის სატერფულთან ქარიყლაპიები წრიპინებდნენ. ვეფხვებს რა ვაჭამოთ? ამოიბუყბუყა ლორანგამ. სოსისი, მიუგო მასარინმა. ჰო, და ვინც თქვა, იმან აჭამოს, თქვა ლორანგამ. წყალი ადგაფუნა, ნაპირზე ამოვიდა და ჩაის ტილო გაწურა. ჩაის ტილოს წყალი წურწურით გაუვიდა. ჟირაფი ნაგვის გროვაზე იდგა და თვლემდა. მაშინვე შეახტნენ და გააჭენეს. საკმაოდ ბნელოდა, როცა მაღაზიასთან მივიდნენ. სოსისების ბებერი შინ წასულიყო. ლორანგამ კარი გააღო და დიდ ტომარაში სოსისების ჩაყრა დაიწყო. მაგრამ ჩვენ ფული არა გვაქვს, უთხრა მასარინმა. ლორანგამ ფურცელი და კალამი ამოიღო და დაწერა. სოსისები ჩვენ ავიღეთ და შენ კიდე ერთი ვეფხვი შეგიძლია წამოიყვანო. ხო, კარგია. საუკეთესო სურვილებით, ლორანგა. მერე ეს ფურცელი დახსე დატოვეს და უკან მაღაზიის მთელი სოსისებით დატვირთულები გამოვიდნენ. თუ გამიმართლებ, შეიძლება ციხეში მოხვდე, რადგან ახლა თითქმის ქურდი ვარ, თქვა ლორანგამ და მერე ყველანი სახლში გაჭენდნენ. მაგრამ როდესაც თავლას სოსისებით მიადგნენ, ვეფხვები საშილად ღრიალებდნენ და ვერც ერთმა, ვერც მასარინმა და ვერც ლორანგამ კარის გაღება ვერ გაბედა. იქნებ დარტანიანგი კიდევ ერთხელ დავიყოლიოთ, შეიძლება წყალსადენის ოსტატობამ გაუარა, თქვა ლორანგამ. ფარდულის კარზე დააკაკუნეს. წყალსადენის ოსტატი შინ არის, დაუყურა ლორანგამ. დიახ, დაიწრიპინა დარტანიანგმა. ჰო, მაშინ არაფერი გვინდა, თქვა ლორანგამ. სოსისების ტომრები თავლის გარეთ დატოვეს და სახლში შევიდნენ. ლორანგა და მასარინი იატაკზე დაწვნენ, ყველაზე წითელ ოთახში. ლორანგამ ლამპები აანთო სიმყუდროვისთვის. სანამ ჩაეძინებოდა, ჩაის ტილო ყურებზე ჩამოიწია. ასეთი მშვენიერი ჩალის ქუდი არც დროს მქონია, არც წინათ. და არც ახლა თქვა მან, ვინც პირველი გაიღვიძებს, ვეფხვებსაც ის აჭმევს. ღამემშვიდობისა, ეს თქვა და მკვდარივით დაეძინა.